So wild and so full of living. When Jessamine stays, though time goes fast, this is my world at last. Beautiful days lost in her eyes, but then the whole world dies. When so wild and so full of living. When Jessamine stays, though time goes fast, this is my world at last. Beautiful days lost in her eyes, but then the een hartstikke mooie klassieker van de Casuals aan het begin van deze aflevering van De Late Avond. Jessamine uit 1968. Mooi. Welkom bij de show. Op middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Welkom bij de show, welkom bij De Late Avond vanavond. Fijn dat je erbij bent. Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert overdag, want dat zou ook zomaar kunnen. We gaan vanavond weer heerlijke muziek voor je draaien in de show. Speciaal om je oren een beetje te verwennen aan het einde van de dag. Maar behalve prachtige muziek hebben we natuurlijk zoals gebruikelijk ook een paar leuke onderwerpen. We gaan het hebben over een expertisecentrum voor precisietechniek. Ook interessant. Ja, maar hoe breng je dat dan weer op de radio zonder te gaan kijken? Nou ja, we doen ons uiterste best zo meteen. November in het groen. Nou, dat komt mooi van pas. Hoe ziet dat eruit en hoe hoort dat? Hoe beluister je dat? Je hoort het zo meteen in de show. En mantelzorgers mogen niet de oplossing voor tekorten in de thuiszorg zijn. Dat wordt gevonden. Dat is de mening die je zo meteen hoort in de show. Dus blijf lekker luisteren naar deze prachtige aflevering van De Late Avond. I let him go, though I know that my heart is screaming no.

Al bij het jaargetijde, de regen, who let the rain in? Ja, Cyndi Lauper dus in de show in de late avond. En Bonnie Sinclair met I Won't Stand Between Them. Mooi dus. We gaan het hebben over mantelzorgers. Met de KBO-PCOB. Tja, mantelzorgers mogen natuurlijk nooit de plek innemen van de echte zorg. Daarover gaat het volgende gesprek met Herman de Bruin. Een tekort aan zorgverleners in de thuiszorg, dat heeft ook te maken met de mantelzorgers. Hoe dat precies zit, ga ik vragen aan Gusta Willems van de seniororganisatie KBO-PCOB. Gusta, welkom. Hallo. Als je thuiszorg tekort komt, zou je denken mantelzorgers, die zijn toch al bezig. Die kunnen dat mooi erbij doen. Maar dat is niet het geval, hè? Nee, dat is niet het geval. Helaas lopen ook mantelzorgers, net zoals thuiszorgmedewerkers, al vaak op tegen de toppen van hun kunnen. He, we zien dat door corona een steeds meer beroep is gedaan op mantelzorgers. Hè? Ook omdat vaak mensen die zorg nodig hebben het prettig vonden als dat vanuit een vertrouwde omgeving kwamen. Mm-hmm. Maar daardoor is eigenlijk de top van wat je kan vragen van mantelzorgers wel bereikt. Ja, maar is dat niet individueel idee van de mantelzorger dat hij zegt, nou ja, ik kan er nog wel wat bij doen en als die thuiszorg dan even er niet is, dan pak ik het nog wel even op. Dat zou toch kunnen? Ja, dat zou wel kunnen, maar dat is natuurlijk niet wat we met z'n allen moeten willen in Nederland. Je moet eigenlijk willen dat de zorg die wordt geboden in voldoende mate voorhanden is, dat mantelzorgers een mooie bijvang zijn. Hè? En mm-hmm. Ook om goed persoonlijk contact te hebben. Hè? Dus wat langer persoonlijk contact moet ik zeggen dan een thuiszorgmedewerker kan geven. Maar het moet niet zo zijn dat we afhankelijk worden van mantelzorgers om zorg te kunnen verlenen. Hè? Dus wat nu een oproep was, is dat bijvoorbeeld operaties alleen maar door kunnen gaan als ook mantelzorgers geborgd zijn. Hè? Dus dat niet de nazorg alleen maar bij thuiszorgmedewerkers terechtkomt, maar ook bij mantelzorgers. Ja, dat gaat best wel ver. Mm-hmm. Want wat doe je dan bijvoorbeeld, hè, als jij als oudere of kwetsbaar iemand die een operatie moet hebben, geen mantelzorger heeft? Of ja, dat die mantelzorger net op vakantie is als jij geopereerd moet worden? Dan zou dat bijvoorbeeld betekenen dat een operatie moet worden uitgesteld. Ja, en dat is natuurlijk nooit goed, nee, want een operatie doe je niet voor je lol. Nee, dat is helemaal niet de bedoeling. Maar ja, thuiszorgmedewerkers zijn er te weinig. Ja, die zijn er te weinig. Dus wat wij zeggen is, dat sluit aan bij het advies wat de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid heeft gegeven. Zorg nou dat dat wordt opgelost. Ja, ik kan me toch ook voorstellen dat mantelzorgers denken van, ja, goed, dat ene keertje, daar kan ik er nog wel bij doen. Ze willen ook geen nee zeggen, maar ze worden nergens beschermd, hè? Nee, dat is het. Hè? Dus, ook daar, weet je, een mantelzorger kan ook omvallen. Hè? Ja. Die kan het ook te veel worden. Mm-hmm. En dan heb je dus echt een probleem. Ja. Wat is de oproep aan de regering? Want jullie zeggen van, nou ja, financieel moet het beter worden voor de zorgmedewerkers in het algemeen. Ja, dus niet alleen financieel, hè, maar ook gewoon ook andere arbeidsvoorwaarden. Dus vind nou een betere balans tussen thuis en werk. En inderdaad, ga gericht werven ook in het buitenland. En zorg dan dat daar ook woningen voor zijn, natuurlijk. Ja. Maar het moet denken, wij vinden dat het een heel breed pakket van maatregelen moet zijn, waardoor zorg weer aantrekkelijk is om in te werken. Ja, dat is duidelijk. Maar ja, je lost het niet in één keer op, want zo snel gaat het ook niet om mensen uit het buitenland weer hier naartoe te krijgen. Dus die mantelzorgers blijven wel heel belangrijk. Ja, absoluut. Die blijven zeker heel belangrijk. Dus ja, weet je, hè, dus, dat zou eigenlijk ook verder moeten komen dan alleen maar mensen uit de familie. Hè. Dus bijvoorbeeld betrek ook mensen uit de buurt of uit de vereniging of uit de kerk of daarbij. Ja. Maar dan nog, daar zit ook wel een maximum aan natuurlijk. Ja, dat is duidelijk in ieder geval. Nou ja, we zijn bezig met een nieuw regeerakkoord. Nou, wij niet, maar daar wordt aan gewerkt. Althans, dat mogen we hopen. Komt het daarin te staan? Kunnen jullie daar een vinger tussen krijgen? Nou, wij hebben een manifest geschreven wat we ook met de informateur voor drie informateurs geleden zeg maar hebben gepresenteerd. Ja. Om mee te nemen in het regeerakkoord. En wij gaan er natuurlijk wel op toezien dat dat erin komt en proberen dat voor elkaar te krijgen. Daar stond onder andere in betere zorg regelen. Ja, precies. Ja. En al die informateurs die hebben het misschien bij de volgende op het bureau gelegd, maar dan moeten jullie wel in de gaten houden of dat ook gebeurd is. Ja, precies. Ja. Dat gaan we zeker doen. Dat denk ik ook wel, ja. Als KBO PCOB zitten jullie er bovenop om te zorgen dat die mantelzorgers niet te zwaar belast worden, want dan hebben we een probleem extra. Het is duidelijk geworden. Gusta Willems namens de seniororganisatie KBO PCOB over de mantelzorgers die niet de oplossing mogen zijn voor de tekorten in de thuiszorg. Ze blijven eraan werken en dank voor het gesprek. Je vois tes yeux bleus de Beaulieu, du ciel du terroir, nous deux, la main dans la main. C'est notre chance, on danse, on fête tous les soirs, jusqu'à ce qu'on s'endorme au matin. Ce sont des romans sans paroles, on chante à pleine voix de joie, des mots tendres qu'on murmure. 1, 2, 3, en rêve on se voit. Dans la rue les passants nous envient tout le temps, quand tu me tiens dans tes bras. Dans ce poème que j'aime, je t'ai embrassé, personne ne peut m'enlever ça. Des romans sans parole, on chante à pleine voix de joie, des mots tendres qu'on murmure. 1, 2, 3, en rêve on se voit. Dans cette image on voyage à travers le pays, du nord de l'est à la Provence. On s'en va amoureux, les yeux dans les yeux, on trinque encore à la bonne chance. Parole, on chante à pleine voix de joie, des mots tendres qu'on murmure. 1, 2, 3, en rêve on se voit. Tot middernacht, de late avond. gezellig, hè? Zo'n deuntje. Bert Kempfert en zijn orkest. Bye Bye Blues. En Philippe Elan. En rêve, on se voit. Natuurlijk hier in de late avond. In een ogenblik gaan we praten met Lisa Wassenaar. Zij is boswachter bij Staatsbosbeheer. En we gaan het hebben over november. En november in het groen. Maar ja, misschien ook wel weer bruin. Je hoort het na Westlife en I'll Lay My Love on You. Just a smile and the rain is gone. Can hardly believe it, yeah. There's an angel standing next to me, reaching for my heart. Just a smile and there's no way back. Can hardly believe it. Eén keer in de maand praten wij met boswachter Lisa Wassenaar. Ze is boswachter bij Staatsbosbeheer en mijn gast in de studio. Lisa, welkom. Dankjewel. November. Stormachtig jaargetijde. Zeker. Om in het bos te lopen, maar het kan wel, hè? Het kan wel. Ik zeg, trek vooral nu gewoon lekker de laarzen aan, een paar stevige wandelschoenen en ga op pad. Mm-hmm. Geniet van de woestheid van de natuur eigenlijk op dit moment. Ja, de blaadjes zijn gevallen, dus misschien qua kleuren wordt het steeds wat grauwer. Maar tegelijkertijd wordt het weer steeds meer onvoorspelbaar. En juist dat geeft me altijd een soort van een extra kick om dan naar buiten te gaan. Ja, ik kan me ook voorstellen dat mensen zeggen, nou, met deze storm en met deze wind blijf ik lekker binnen bij de kachel. ik geef ze groot gelijk. Dat is natuurlijk de andere kant. Hè. Dat is ook lekker met een dekentje en een kop thee op de bank zitten. Dat doe ik zelf ook. Heerlijk voor de wintermaanden. Maar als je eruit gaat, spectaculair, is het ook nog wel in de winter. Zeker, maar let wel goed op. Vooral bij rukwinden en als er een storm is geweest, dat er losse takken in de bomen kunnen hangen of dat de bomen kunnen zijn omgewaaid. Mm-hmm. Blijf altijd alert, vooral in deze maanden. We hebben niet alles in de hand, we doen ons best en we zien ook best wel veel. Maar we hebben ook eigenlijk de luisteraars nodig om als een extra paar ogen. Ja, maar kan je dan melden dat er een boom over het pad heen ligt? Of? Ja, zeker. Sowieso, als er echt harde wind is en rukwinden en door de codes geel, oranje, noem maar op, afgegeven, ga dan niet de bosperceelen in. Nee. Kies een mooi weiland uit om daar lekker uit te waaien. Of doe desnoods op het strand. Maar... strand wordt heel veel gebruikt als het waait. Precies, heerlijk. Maar wees verstandig. Laat het bos even voor wat het is op dat moment. Mocht je na zo'n storm toch het bos intrekken om een wandelingetje te maken. En je denkt van nou ja, het is allemaal weer wat rustig. En je ziet om een ongevallen boom of een grote tak op de wegen of paden. Dan kan dat gemaild worden naar ons mailadres. Mm-hmm. Dat is hofvandelfland@staatsbosbeheer.nl. Of, of je kan bellen naar 010-4600-591. Oké. Vooral in deze maanden zijn we erg druk. Voor als er een storm is geweest, dan trekken we er zelf met z'n allen op uit om de gebieden te controleren op veiligheid. Mm-hmm. Maar we kunnen niet overal tegelijk zijn. Dus het kan zijn dat sommige paden eventjes tijdelijk niet goed begaanbaar zijn. Nee, dus de hulp van het publiek is welkom. Zeker, absoluut. Ja. Dat zijn de dingen die even belangrijk zijn. Zijn er nog meer dingen die in november... Ja, het wordt een beetje kaler natuurlijk in het bos. Je zei het al, het wordt grauwer. Zeker. Nou ja, wat we ook in november zien is dat steeds meer mensen gaan rommelen met vuurwerk. Hè? Want oud en nieuw begint te naderen. Dat is december. En daarmee is er eigenlijk ook een toename aan vernielingen vaak. Dus hè, rotjes in de borden zetten of in de prullenbakken opblazen. Ja, ja. Zijn er ook nog leuke dingen in november? Absoluut, ja. Nou, mocht het nog niet gemist hebben, dan Natuurwerkdag is op 5 en 6 november. Dan kunt u via www.natuurwerkdag.nl checken of er een locatie in de buurt is en zo een bijdrage leveren aan de natuur. Ja, want dan ga je snoeien, bomen, dat hangt af per locatie. Ligt verschillend natuurlijk. Ja. Maar er is altijd wel wat te doen in de natuur. Er is altijd wel wat te doen en in mijn ogen is Natuurwerkdag altijd iets heel erg gezelligs. Ik deed vroeger altijd met mijn opa. En dan gingen we met z'n allen iets doen wat op dat moment nodig was bij een terreinbeherende organisatie. Ja, of bij een natuurorganisatie, daar hangt het vanaf. Kan ook een boer zijn die zijn wilgengeknot wil hebben? Het kan heel breed zijn, ja, zeker. En mocht u dit jaar missen, het komt elk jaar terug, altijd rond dezelfde datum. Dus zet het dan vast in de agenda voor volgend jaar. En wie weet doen wij volgend jaar mee, dit jaar helaas nog niet. En de boomfeestdag komt er ook aan. Boomfeestdag, doe maar. Nou, naast de Natuurwerkdag is er ook nog een ander leuk evenement in november. Dat is ongeveer halverwege november. Dan is de Boomfeestdag. Okay. En ook dat is een evenement. Als je naar boomfeestdag.nl gaat, dan zie je verschillende locaties van gemeenten, particuliere organisaties. En die hebben dan ook een activiteit. En wat gaan ze dan doen? Onder andere bomen planten opnieuw? Ja, dat hangt ook weer per locatie af wat het doel is en het doel wat ze willen behalen. Maar het is anders dan de werkdag. Ja, het is anders dan de Natuurwerkdag. Dat draait echt ook om klussen. Ja, en de Boomfeestdag is echt een feestdag. Ja, zo kan je het wel zien. Ja, ja, het is wat meer een themadag, om maar zo te zeggen. Ja, ja. Nou, mensen moeten maar even op die website kijken. Dan komen ze zelf tegen. Als ze mee willen doen, kan altijd. Hè? Zeker. Ja. Volgende maand hebben we weer als gast Lisa Wassenaar, boswachter bij Staatsbosbeheer, over het groen en alles wat daar omheen is. En in het groen gaan wandelen, dat is een ding wat zeker is. Dat kan je doen. En laarzen aan, hè? Of waterdichte schoenen. Zeker. Op dit moment. Regenjas, laarzen aan. En thuis lekker komen met een kop thee. Heerlijk. Dat is een goede afsluiting van deze keer November in het Groen. Lisa Wassenaar, dankjewel. Hier heb ik nog een foto van heel lang geleden. Maar als ik blijf kijken, dan wordt het weer heden. Gemaakt op de ochtend van mijn vijfde verjaardag. De kamer vol slingers, het cadeau dat al klaar lag.

chocolate covered cream. Een van mijn favoriete nummers, eerlijk gezegd, uit de jaren 60 van Jonathan King. En zo heet het nummer. En Jonathan King maakt allerlei grappige nummers met belachelijke teksten, maar wel op hele leuke melodieën. Dat dan weer wel. Rob de Nijs hoorde je voor met een foto van vroeger. Over enkele minuten gaan we het hebben over een expertisecentrum voor precisietechniek. Wat is dat? Nou ja, Herman de Bruin gaat er zo meteen in gesprek, maar eerst nog iets moois van Al Kooper. Jolie. We gaan praten over het expertisecentrum precisietechniek. En wat dat is, kan ik beter gevragen aan Arjen van Wijngaarden. Hij is in de studio. Welkom. Goedemiddag. Een expertisecentrum gaat over techniek. Wat is het precies? Ja, het gaat zeker over techniek. Het expertisecentrum, afgekort het ECP, is een vereniging van Zuid-Hollandse precisietechnische maakbedrijven die hun clubhuis en het verenigingsleven wat het met zich meebrengt, gaat vestigen in Schiedam. Ja, ja. En Ja, dat. En bestaat dat al lang? Dat is opgericht in 2019. En op dit moment zijn er 19 Zuid-Hollandse maakbedrijven lid van de vereniging. Mm-hmm. En wat hebben die leden aan dat ze lid zijn van die vereniging? Want het zijn industrie- en maakbedrijven, zei je al. Ja, kijk. Ja, ze maken zelf dingen dus. Klopt. Ja, kijk, dat gaat bij jullie niet gebeuren. Nee, dat gaat bij ons in principe niet gebeuren, nee. Nee. Die bedrijven die maken volop producten en bieden diensten aan. En daar zijn ze hartstikke goed in. Kijk, wat die bedrijven gemeen hebben en waarom ze lid worden van de vereniging, is omdat ze geconstateerd hebben dat al die fantastische technologische dingen die ze doen, mm-hmm, achter stenen, golfplaten en glas zit. En wat onzichtbaar wordt voor de buitenwereld. En nou, dat willen we meer exposure aan geven. Dus we richten ons op promotie en werving. Mm-hmm. En dan vooral richting jongeren ook. Ja. Om te zorgen dat, dat de vergrijzing in de techniek, ook bij ons, mm-hmm, dat we daar invulling aan kunnen geven nu en in de toekomst. Ja, want technische mensen zijn hard nodig. Die zijn er te weinig. De opleidingen zijn niet gericht op direct met je handen werken, heb ik de indruk. Het is wat techniek breed geworden. Mm-hmm. Ik denk zeker als je kijkt naar voortgezet onderwijs, dat er ontzettend veel aandacht aan techniek gegeven wordt op dit moment. Mm-hmm. Er gaat ook behoorlijk wat geld naartoe vanuit het Rijk om de activiteiten te ontplooien. Dus dat zit op zich best wel redelijk goed. Maar er zijn zoveel mooie technische beroepen, dat dit beroep wat onderbelicht is in het onderwijsprogramma bij voortgezet onderwijs. Dus je zal als vereniging en bedrijven dus zelf je schouders eronder moeten zetten om te zorgen dat je zichtbaar wordt. Ja. En dat het mooie vak wordt gepromoot. En gaan jullie dan ook met het onderwijs in gesprek? Ja, zeker wel. Kijk, in die vereniging is opgericht omdat al die bedrijven in meer en mindere mate al dit soort activiteiten doen. Maar het effect bleef een beetje achter. Dat kunnen jullie bundelen en dan is het sterker. En we hopen door het oprichten van een vereniging, er is ook bewust gekozen voor de verenigingsvorm. Ja. Het is niet anders als bij de tennisvereniging. Je wordt lid om te tennissen. Ja. Dus je doet mee. En dat is heel belangrijk, vinden we bij de vereniging. En hier word je lid om je werkzaamheden beter uit te voeren. Maar die werkzaamheden gebeuren elders. Ja, die gebeuren elders. Dit soort activiteiten, we helpen je. Ik ben programmamanager van de vereniging. Dat wil zeggen dat we een programma maken met elkaar. Mm-hmm. En dat ik het uit gaat rollen en gaat managen en iedereen erbij betrekt die nodig is om onze doelen te realiseren. Jullie zitten in Schiedam. Ja. Dat zit niet ver van Delft vandaan. Daar zit een technische universiteit. Heeft dat nog voordelen? Of zeg je nou, daar hebben we verder niks aan? Nou, je moet zo zien dat deze bedrijven die nu lid zijn van de vereniging in meer en mindere mate al samenwerken met HBO, met technische universiteiten. Okay, die hebben ze al. Wat onderzoek doet. Ja. Dat is een ander traject. Hmm. En wij richten ons op een wat andere doelgroep. Wij richten ons in eerste instantie op promotie en werving van het vak door instroom te bevorderen op ons vakgebied. Dat richt zich vooral op voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, ook wel hoger beroepsonderwijs. En in de beginnen niet op universitair niveau. Nee. Als mensen meer willen weten daarover, kunnen ze terecht op de website? Ja, website www.ecpzh.nl. Want het is voor Zuid-Holland, hè? Het is zeker voor Zuid-Holland. Ja. Ja. En heel Zuid-Holland kan daaraan meedoen. En hoe meer bedrijven daaraan meedoen, hoe beter het is, denk ik. Ja, dus en het is een vereniging van bedrijven. Het is geen school. Nee. We richten ons wel op onderwijsactiviteiten, ook voor zittend personeel. Dus bedrijven die dit horen en die belangstelling hebben en meer willen weten, kijk naar de webpagina, stuur een mailtje, bel op. Ja. En het wordt nog eens diepgaand uitgelegd. Lid worden van de vereniging kom je niet om te tennissen, maar dan kom je om je eigen bedrijf nog beter te maken. Zeker. Dat is waar. Arjen van Wijngaarden, programmamanager van de ECP. En we weten nu een beetje wat dat is. Dank voor het gesprek en heel veel succes met wat jullie allemaal doen. Recht en lang, niemand naast mij aan mijn zij, en toch ben ik niet bang. Ik denk dat jij weten zal waarom. Ik zie de vlakte zwijts en ruig, zo door en droog als zand. Is dit hoe jij jouw liefde ziet, al reik ik jou mijn hand. Ik denk dat jij weten zal waarom. Zo blauw als de hemel, zo helder en zo mooi, zo ben jij. Sta, toch houd ik het wel droog. Ik denk dat jij weten zal waarom. Zo blauw als de hemel, zo helder en zo. Richard van der Keur, zo blauw aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap. Morgenavond is het weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf weer met prima muziek en natuurlijk interessante onderwerpen. Dus luister dan vooral weer. Ik wens je een mooie nacht voor zometeen als je gaat slapen wilt rusten. Prachtige dromen. En als je gaat werken, blijft werken, dan wens ik je natuurlijk een fantastische nacht. Een goede wacht. Tot sluit van de show, een van de allermooiste nummers hier in de collectie van De Late Avond. Kansas. Tot besluit dus. Dust in the Wind. Crumbles to the ground, though we refuse to see.